राज पूजिता चरण राजीव नयन रमणीय वदन राजाधिराज पूजिता चरण राजीव नयन रमणीय वदन सुजन मनोरथ पूरण चतुरा निज गण शोभित मणिमय हार अज भव वंदित वासुदेव चरणार्पित सकल वेद सार सुजन मनोरथ पूरण चतुरा निज गण शोभित मणि